Już? Lewatywa mózgu. Jeszcze raz. Jeszcze raz! I jeszcze jeden, i jeszcze raz druga godzina audycji. Której? Czwartkowej. Lewatywy mózgu. Oto niniejszym się zaczyna, bo temat się nie wyczerpał i postanowiłem podenerwować Mariusza i wszyscy, którzy czekają na jego pełną agresji audycję, w której ostatnia była o Żydach. Boję się, jaka będzie ta, pewnie o terrorystach, o czym jeszcze nie było. Mariusz wybiera do BSK, swojej nowej audycji tutaj w kontestacji, tematy, jak to powiedzieć, takie... No, takie robiące wrażenie, powiem. No, emocje wzbudzające. Się dzieje. Nie wiem, ostatnio dużo takich. A może musimy sobie tak czasami posłuchać kobiety, bo to dobrze robi, na rozluźnia atmosferę. Lewatywo, tak, lewatywą, trochę podejść lewatywą. No, więc dobrze, tutaj będzie audycja pełna mowy nienawiści teraz. No co ty, kurwa? Poważnie, tak będzie. A co, tobie się nie podoba? Podasz? Mnie się pytasz, kurwa. No ciebie się pytam. Głupi jesteś w ogóle. Kto to mówił? A to ten senator. Dobrze. Okej, gadaliśmy w ciągu pierwszej godziny. W pierwszej godziny ciągu gadaliśmy o kwestii podejścia do urzędniczek, które nie są szczególnie pomocne. Nazywa się je określeniem biurwa, które jest połączeniem słów biuro oraz larwa. I... Ta określenie przedstawia stosunek, jaki ludzie, petenci, którzy nie są zadowoleni z pracy tej urzędniczki, mają do owej urzędniczki, proszę pana. Tak. Się kurwa liść ze słowami. Dobrze, bo pan już przestanie kląć, już nie będę tego gościa odbierał więcej. Dobrze, a na początku audycji jeszcze mówiłem o zakładaniu spółki z ograniczoną... Muszę uspokoić. Spółki z ograniczoną... Nie mogę tego powiedzieć. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wielkiej Brytanii. I czym się to różni od zakładania firmy w Polsce? Więc bym wam parę rzeczy powiedział, bo to jest ciekawe zjawisko i można się sporo nauczyć i można sobie przestawić teraz sposób myślenia. I można sobie przede wszystkim założyć samemu tą firmę, żeby móc działać. Jeżeli ktoś działa na przykład w internecie albo no cokolwiek robi, co nie wymaga fizycznej obecności na terytorium Polski, to może sobie spokojnie, legalnie, w czysto, w 100% mieć firmę w Anglii, robić na przykład, nie wiem, usługi internetowe, wszelkie w ramach firmy brytyjskiej. Dlaczego by to miał robić, pytasz? No właśnie z powodu tego, że kultura biurwastyczna jest zupełnie inna w Wielkiej Brytanii. Naprawdę takie, to wiem, że są drobne rzeczy, zupełnie drobne, bo my tutaj gadamy o wielkich wolnościach, o jakieś analizy, czym się różni jeden libertarianizm od innego libertarianizmu i czym się różni anarchokapitalizm od minarchizmu. I gadałem o takich rzeczach, a tak naprawdę prawdziwe życie polega na tym, że musisz iść do urzędu i gadać z jakąś panią, co tam siedzi i przynosić jej te papiery i ona ci musi mówić, że inne papiery chcesz. I tak naprawdę na tym w Polsce polega prowadzenie firmy ciągle. Dzwoni, zacznijmy od telefonu, który jest, ma szansę być telefonem kulturalnym, przyjemnym i o miłym głosie. To słuchamy. To ja. No, mówię. Słyszę, że to ty. Bo po pierwsze to chciałam powiedzieć, że wszyscy jechali na Martina, a teraz nagle druga godzina i że to jest pewna niekonsekwencja. I że wszystkich tych, którzy jechali, trzeba wyrzucić sztaba w takim razie. Bo... Nie, bo wszyscy tak. Jechali, tylko niektórzy. Ale nie, ja wyrzucam teraz ciągle. A propos tej całej sytuacji, to ja chcę to wyjaśnić. Której? Ponieważ ta pani, którą dałeś nagranie, to nie była pani kierowniczka, tylko pani, która nas obsługiwała w tym pokoju przy tej kartce, że urzędnik jest po to, żeby służyć. A, bo to już po powrocie było od pani kierowniczki chyba. Tak. A, tak. Tak, to nie było od pani, to nie była pani kierowniczka, to ona była pani, na którą, o której właśnie mówiłam w prawniczku, na którą żeśmy się natykali za każdym razem, jak żeśmy tam byli i ta pani się cały czas zachowywała tak samo. A po drugie, to sprawa już jakby się rozwiązała, bo ja ci się zadzwoniłam do urzędu w Krakowie, do którego nie trzeba jechać osobiście, można wysłać mailem, można wysłać do nich mailem, można wysłać załącznik, oni ci to odsyłają do domu. Ile mają czasu na to? Miesiąc, tak? Nie miesiąc, tylko do miesiąca czasu. A to do miesiąca. Tam jest napisane. No. to jest napisane, że do miesiąca czasu, poza tym pani powiedziała, ponieważ my mamy termin na 15 maja ślubu, do 13 kwietnia trzeba było złożyć te papiery, pani powiedziała, że na pewno do 13 kwietnia to do mnie dojdzie, że ona jeśli będzie pewnie trzeba, to przyklei priorytet. Tak, Tusk też tak powiedział kiedyś, że zrobi to, że meldunków nie będzie, powiedział, na pewno pani, nie będzie. Przestań, jak nie przyjdzie, będziesz mógł na nią gadać. Ta pani była bardzo miła. Zaraz cię wyrzucaj za taki tam. Całą sprawę. Tak. Oceniasz kobiety zupełnie niepotrzebnie, bo nie wszystkie są biurwami i właśnie to chcę tutaj przedstawić. Ta pani była bardzo miła i cała sprawa się jakby pozytywnie teraz kończy. No zobaczymy jeszcze, tak? Jak to będzie, jak wrócimy z powrotem do Warszawy. Póki co wszystko idzie. Wszystko idzie. Emocjonalna audycja. Słuchaczka emocje ma, emocje, a jak prowadziła audycję, to nie było, nie? Dopiero jak też miałam emocje, ale ja nie muszę opierać swoich audycji na emocjach, żeby ludzie mnie słuchali, wiesz? A ja muszę właśnie, bo inaczej nudny jestem, powiem tak. Nie jesteśmy tacy sami, nie trzeba być takimi sami. Tacy sami. I to właśnie chciałam powiedzieć, jakby na tym powinna się już ten temat skończyć, bo dobrze, nie wiem po co. Też nie wiem. A jeszcze chciałam powiedzieć, że oczywiście zapraszamy wszystkich na naszą Agatę, która będzie pod koniec czerwca albo pod koniec lipca. Nikt nie wie, co to znaczy, powiem, ale tak. Dobra, dzięki, cię zrzucę. A poczekaj właśnie, bo Martin mówi, że ludzie nie... Ja już to sam zapytam. Dziękuję bardzo. Agata, bo ja uważam, że wszyscy wiedzą. Dobra, no pa. To była Becia. Dobrze, to zróbmy taki quiz. Ja twierdzę, że ludzie nie rozumieją, co to znaczy agapa, żeby być na agapie. Powiedzcie, kto wie, co to jest, a kto nie wie, co to jest, to też niech napisze na czacie. Przy okazji się dowiemy i zainteresowani też będą mogli się dowiedzieć. Dzwoni rewolucjonista! I powinien być dżingiel jakiś dla niego. No, halo? Ciekawe, że im bardziej ktoś rewolucyjny, tym większe problemy ma, żeby sobie podłączyć mikrofon, wciszyć radio... Nie szumieć, nie buczeć, mówić, halo, rewolucjonista z nami jest. No właśnie, na tym polega problem, często widziany przeze mnie, taki, że jak to powiedzieć, krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. No to dzwoni ktoś z numerem telefonu zewnętrznym. O, i słyszę sam siebie w radiu w tle. Już. No. Naprawiłem, dobra. Słuchaj, Martin. Słucham. Dzwonię teraz spokojnie, bo wydzwoniłeś mnie, jak dzwonię na Skype'ie. Może to zrobię znowu, dobra. Dostałem bana na czata, ale znowu jestem. No. A teraz jestem spokojny, słuchaj. Posłucham teraz, spokojnie póki będzie spokojnie, dawaj. Nie, będę spokojny. Nie wyzywałem, a dostałem bana. O, to też ciekawe. Zapewne z powodu jakiegoś podejrzewam. Ja znam prowadzącego tą audycję lepiej niż ty, więc on ma zwykle powód jakiś. No, pewnie błahy, ale dobra, słuchaj. Bo mi drgnęła ręka na czerwonym guziku znów. No, słuchaj, lubię audycję i posłuchaj sobie tych audycji twoich, tych z poprzedniego roku, z ostatniego pół roku. To jest zupełnie inny poziom niż teraz. No, naprawdę, język nienawiści teraz. No, proszę ja ciebie. To mnie się pytasz, na tej stronie, no właśnie, potworne. I ja bym po prostu chciał zmienić po prostu to. No to tak, wiesz co, masz do wyboru, to idź słuchaj innej audycji i już, po co ty mi zawracasz głowę tym? Że człowiek się zmienia, audycje się zmienia. Fajne. No to się skończyły widocznie, rany. To znajdź lepsze radio, załóż konkurencję. No ludzie się zmieniają, audycje się zmieniają, wszystko się zmieniają. No po co tak gadać? Nie rozumiem. Jak się podoba, to słuchasz. Nie podoba się, no to możesz powiedzieć, no nie podoba mi się, idę słuchać czego innego. No tak jakoś tak bez sensu, no. Nie dobra, zawsze będzie tak samo, więc mówię. Dobra, bo chłopaki chcą orać guzik. zapadło im to słowo. Słuchaj, a teraz wracając do tematu, tak zupełnie o tych biurwach, nie? No, to dawaj, merytorycznie w końcu. Merytorycznie, tak. O to chodzi, że... Naprawdę, to nie do tej biurwy, która jest na samym dole, tylko, nie wiem, kierownika tej biurwy. No, tak zrobiłem. Tego, co stanowi przepisy, a nie po prostu... Nikt nie wie, kto to jest. Nie ma tego. No, umarł dawno temu. Nikt nie wie nikogo, nikt nie jest winien, tak? Nikt nie jest winien, właśnie. Nie, no... Dokładnie tak jest, nikt nie jest winien. Nikt. Ten, kto stanowi prawo, jest winien, bo on... Nie, bo już go nie ma. Nie ma go już, już dawno... To jest prawo stare, jeszcze z PRL-u. Ten, kto to wymyślił, już dawno umarł. Nie ma winnych, nikt nikomu nie może nic. No to prawo powinno się zmienić w takim wypadku. A, kto ma zmienić? No to... Jak to jest, że za granicą urzędacy są no po prostu fajne. Te biurwy to... No, no jak? Przyjemność. Kawę zaparzą i w ogóle, a tutaj to nie wiem. No, no, no nie wiem, ja też nie wiem. Dlaczego to jest wina prawa, to jest ewidentnie wina tego prawa, które... Czekaj, ale czy to prawo wychowało tych ludzi, czy rodzice? Czy to oni te sposoby zachowania wzięli, nie wiem, z prawa, czytając prawo? Znowu się tak tego prawa trzymacie. Mentalność nie bierze się z przepisów prawa. Tu nie chodzi o mentalność. Oni dostali do ręki realną władzę. Oni, a na Zachodzie nie? Też dostali. Oni na Zachodzie są... Oni na Zachodzie są z woli ludu, dla ludu mają służyć. A u nas jest takie, tak samo ma być, jest to prawo samo. Prawo jak za komuny. Nie, prawo to samo mówi. Nawet za komuny prawo mówiło, jeszcze bardziej mówiło, że to są dla ludu i mają ludowi służyć. To nic nie zmienia. No oni tam mieli służyć dla ludu, ale mieli tak naprawdę służyć dla władzy, za komuny. Ale mówię, dalej nie widzę, czym się to różni. Czym się to różni od sytuacji w Wielkiej Brytanii na przykład? Bo tam urzędnik z uśmiechem obsługuje. Wiem, ale dlaczego? Na pewno nie z powodu prawa, bo ma nie różni się aż tak bardzo znowu. Nie, mi się wydaje, że tam jest prawo bardziej nastawione na ludzi. Że człowiek, przechodząc do urzędnika, wymaga od niego pewnego poziomu, bo takie jest prawo. Tak mu tam kodeks ten wewnętrzny nakazuje, że ma być miły dla petenta. Ma go zaspokoić, dosłownie i przenosi. Fajne, zaspokajanie petentów. U nas, Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie, zaspokajamy naszych petentów. No fajnie by było, że gdyby tak było. Tak naprawdę, dobra, pytanie jest, czy oddolnym działaniem, czy reagowaniem na coś możemy cokolwiek zmienić, czy nic nie możemy zmienić? Słuchaj, i powinniśmy siedzieć w jak nie będziemy reagować, to się nie zmieni na pewno nic. No właśnie, ja o tym mówię, to się zgadzamy. Tu się z tobą zgodzę. Natomiast no to brawo. To jak reagujesz, ty opieprzasz tego na samym dole, czy tego na górze, to jest różnica. Jak mam reagować? No mamy reagować, ale nie reagując. No to jak? Co mam zrobić? Ale posłuchaj, a jak w markecie jest krzywocena nalepiona, albo no. że nie widzisz, nie? To opieprzasz kasjerkę, czy... Nie, wołam kierownika. Ja i to kierownika. Samo zrobiłem tutaj w tym urzędzie dokładnie. Przyszedł coś? Co przyszedł? Ja poszedłem do kierownika razem z tą panią. No i co? No pierdzielałem, pytałem. Co ta pani, co ją nagrywać, to była kierownica? To była kierowniczka, a ta, co już była w nagraniu w poprzedniej godzinie, to była z powrotem ta pierwsza pani, bo nagranie jest dłuższe, ale ja was nie będę nudzić 10-minutowym nagraniem całym. No, więc bez znaczenia, one takie same były. Właściwie taka kopia jedna drugiej, nie wiem. Dziwne. No nie wiem, no ja ogólnie mi chodzi o podejście. Bo my nie reagujemy, jesteśmy nauczeni, żeby robić, co się nam każe. No tak uczy się nas od przedszkola w Polsce. Nie wyrywaj się, siedź równo, nie garb się, rób to, co inni, wychodź równo z dzwonkiem, przychodzi nauczyciel, wszyscy wstają, wszyscy siadają. No tak się nas uczy, żebyśmy byli nie reagującymi ludźmi, no. I my się przyzwyczailiśmy, jeszcze myślimy, że to jest normalne. To jest skrajnie nienormalne, to co my robimy. I szukamy jeszcze usprawiedliwień dla wszystkich, starając się ich zrozumieć, zamiast po prostu powiedzieć, mi się to nie podoba. Co mi obchodzi, że ona ma przepisy, nie przepisy. Mi się to nie podoba. Ja mówię głośno, nie podoba mi się, już. Analizujemy tylko w kółko wszystko. Po co? Przesada. Tyle powiem. No tak, no ale trzeba wydecydować do kierowników te dróżki, no tak i nie jest. Ma wyjścia. No właśnie, no, i zachęcam. Na tym się nic nie zrobi. No i do tych, kto stanowią prawo. No tak, tylko to dłuższe dróżki i raczej do grobu, bo oni już nie żyją. No. A dzisiaj... Ale ktoś, kto jest aktualnie u władzy, powinien to zmienić. No, Platforma miała takie pomysły genialne, ale pewnie na pomysłach skończyło. Nie? No właśnie. Ciekawe, że wszyscy inni też mieli pomysły genialne i też się zwykle na nich kończy. Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Może się nie da faktycznie. To już po nas w takim razie. Dobra. No dobra, nie będę ci zajmował czasu. A, dzięki. Opowiedziałbym ci dowcip na rozluźnienie. Dawaj. Ale nie znam. A, to pa. To cię ale nie znam. Toś mnie zirytował teraz. Że na pewno wyrzucę. I nie będę orał na razie. Pa. Dobrze, ja też nie będę i widzicie, dało się. Klasz na trzeci powiedział fantastyczną rzecz, bardzo błyskotliwą i ma 100% rację, powiedział Martin rządzi. Uważam, że to jest bardzo obiektywna, wyważona opinia Więcej takich tylko. To będzie lepiej na pewno w Polsce. Tak. Moja kontestacja jest bardziej kontestacyjna niż twoja kontestacja. To ale... moja kontestacja jest najmojsza! Moja kontestacja jest mojsza! Radio pełne chaosu. Dzwoni człowiek, się bardzo fajnie nazywa Avquira... Nie. Jak to się tak, nazywa? Avquiranie. Już kiedyś to przerabiali. No nieważne. A to drugie? Varenail. Varenail. Varenail. A co to nie znaczy? Ważne, no. Ale co to znaczy? Nic nie znaczy. No tak, to po co tak napisałeś, jak to nic nie znaczy? Musi coś znaczyć. Skąd się to wzięło? Opowiedz o tym. Z mojej głowy, tak właściwie. Ale na podstawie czegoś? Czy to jest zlepek słów? Tak po prostu. Z niczego. No to dobre. Nie miałem pomysłu. Wow. Słucham? To dobre to jest, powiem. No. Nieważne. W każdym razie, tak. W skrócie AV. No. Znasz jakiś kawał? Słucham? Znasz jakiś kawał? Znam, ale w tym momencie nie mogę sobie... No. Dobra. Masz żonę? Nie, okay. Jestem dosyć... Postanowiłem, że nie dam ci powiedzieć, bo będę cię zadawał pytania aż ten... Ale ja nie zamierzam cię ochrzaniać. Ale ja nie chcę, żebyś mnie ochrzaniał, tylko stwierdziłem, jak długo mogę przerywać ci wątek i się nie zdenerwujesz na przykład. Aha, nie, ja się nie zdenerwuję. No dobra, masz to sorry, przerywać. Przepraszam za eksperymenty. To dawaj, dobra. No, że... Ja sobie robię po prostu. Nie wiem, jak to zmienić oddolnie. Mhm. Tak, właśnie, ale jakby... Wydaje mi się, że ustawowo można by to... zmienić, jeśli to dobrze zorganizować, a mianowicie jakby wprowadzić system oceny urzędników, że każdy urzędnik no miałby... jest, no, ale to jest... To... No, ale nie inaczej, no. Że jest stos karteczek przy urzędniczce i wychodząc z urzędu wpisuje, zaznaczasz, czy był dla ciebie miły urzędnik, czy nie i... No i co dalej? No i nie wiem, to wrzucasz do jakiejś tak. urny czy do czego. Nie wiem, wieczorem, jak to zorganizować. A potem wieczorem urzędnicy sobie wyciągają i przy piwku się nabijają no, z tego, mówię, co... Ja nie wiem, jak to zorganizować technicznie, ale... Ale chodzi o to, że co z takim potem urzędnikiem? No musiałby być kara jakaś. Jeśli będzie miał dużą przewagę negatywnych głosów, to automatycznie jest wywalany. Nie wiem. No, a kto będzie robił jego robotę? Sam? Kto będzie robił tą pracę całą? Bo wiesz, na przykład Becia, weźmy taką Becię, która pracuje w administracji sądu, tą, co prowadzi audycję prawniczek. No więc problem z wywaleniem jej byłby taki, że jakby ją wywalić, to pół sądu by było sparaliżowane, bo po prostu ona tam wie rzeczy, które tylko ona wie i nie da się tak po prostu je wyrzucić, bo po prostu jest potrzebna zwyczajnie. Więc te wszystkie panie, one się chyba uważają za właśnie takie niewyrzucalne i może nawet są. No tak, to w takim więc razie... Więc po co się mają starać i tak ich nikt nie wyrzuci? Może to jest ten efekt. W takim razie jedynym wyjściem jest ograniczenie kompetencji urzędników, tak żeby ich nie było tak dużo. To innego wyjścia... To właśnie ich będzie jeszcze więcej. Wiadomo, trzeba protestować oddolnie, ale to jest... Wiesz co, ja nie wiem, jak to wszystko rozwiązać. Bo ci ludzie są tak zepsuci, że tych ludzi nie naprawisz już, według mnie. No to trzeba wyjechać, bo to nie ma sensu... No albo, to się nie da nic zmienić albo, w Polsce. Albo wychować nowe pokolenie, no. No takie, które... No tylko, że nowe pokolenie też ktoś musi wychować. Wychowują to nowe pokolenie ci urzędnicy właśnie. To ich synowie będą na tych urzędach i córki. Przecież, no tak, to załammy się. Dobra, nie ciągnijmy tego wątku, bo wnioskiem ostatecznym jest, że trzeba albo wyjechać, albo się powiesić. Nie powiesić bez przesady. Tak, wyjechać, to lepsze. Można zostać, nie wiem, bustelnikiem, albo też zostać urzędnikiem. Dobre, nie? A, nie wiem. Dobra, no dzięki, to może nie kontynuujmy. Dobra, tak naprawdę ja bym chciał, żeby było... No fajniej w takim życiu normalnym, codziennym, żeby się dało coś normalniej załatwiać, żeby w czasach, kiedy ja mogę nadawać z jednego kraju, mieć firmę w drugim kraju, słuchacz może być z trzeciego kraju, a serwery w czwartym, żeby w tych warunkach, gdzie technicznie można robić wszystko, dało się to samo robić w rzeczywistości urzędowej. A tymczasem w Polsce jest tak, że urząd z Warszawy nie może nic załatwić, na przykład paszport. O, to jest kwestia paszport. Następny idiotyzm, którego jest od lat i nikt tego nie zmienia. Dlaczego? Nie wiem. Powiedzcie mi, dlaczego, jak ja chcę mieć paszport? Paszport dotyczy całego kraju. Dotyczy, ma potwierdzać, że mieszkam w Polsce, jestem obywatelem Polski. To ma potwierdzać, tak? W paszporcie nie ma adresu nawet. Nie ma, bo po co? Po to jest, żeby nie mówił, gdzie mieszkam, tylko że jestem z Polski. Więc w takiej sytuacji dlaczego mogę składać podanie o paszport tylko tam, gdzie jestem zameldowany? Dlaczego? Why? Gdzie tu jakikolwiek sens, logika, cokolwiek? To jest w ogóle bez sensu. No tutaj nie jest kwestia prawa, nawet jeżeli tak mówi prawo, to to prawo jest sprzeczne pewnie z jakimś prawem wyżej, no. Przecież nie może być tego nonsensu. To jest pewnie i tak sprzeczne z konstytucją, ale co jest, no i co zrobić? Nie wiem co, no. Ale mówię, jest takich przykładów jest pełno. Jednym ze sposobów reagowania jest to, żeby było od nich głośno, żeby wszyscy, kurde, wiedzieli, że tak jest. Jak będzie głośno, to może usłyszy ktoś tam z tych piedestałów w parlamencie. Może przyjdzie, no może warto to zmienić, no. Po 45 latach tej ustawy może warto ten idiotę zmienić. No może warto by było. Jeszcze mi co powiedzieli przy tej sprawie paszportu? No powiedzieli mi, że to, wie pan, to się tak nie da, żeby pan składał w Warszawie, bo ten urząd w Krakowie ma inne konto. Bo ja mówię, no to wyślijcie mi po prostu to wszystko do Krakowa albo co? Po co ja mam jeździć? Nie, bo oni mają inne konto. I oni tego nie są w stanie załatwić, przeskoczyć tego nie mogą, bo że urząd w Krakowie ma inne konto niż urząd w Warszawie, to jest nierozwiązywalny, kurde, problem w Polsce. No, w każdym innym kraju to się robi tak, pyk, od ręki, to jest 5 minut roboty. Co to w ogóle jest za problem? Żaden, nijaki. Mamy w kontestacji 100 razy większe problemy, które rozwiązywaliśmy, ale nie da się, no. Wszędzie się, kurde, da, tylko się w Polsce nie da. Becia mówi, k Martin, ścisz ton. A, bo Becia nie może spać, to dlatego. Dobrze, ściszam ton, ale, no... Wiecie co, jeżeli nie będziemy, no ja myślę, że to jest dobry pan, żeby się jednak emocjonować, bo ja mam dosyć tych wszystkich gdzieś tutaj, o, tego dżingla powiem tutaj, to o to mi chodzi to. Nareszcie jakiś facet z jajami, bo już od tych bladych chujów to mi się żygać. No właśnie, mi się też żygać chce, jak wszyscy, którzy gadają o jakichś problemach, to mówią tym takim bladym tonem, no wie pan, dość sam to, albo przychodzi prawnik i ci mówi, no wie pan, no i to i uzasadnia, że się nie da, i analizuje, i gada tymi słowami normalnymi, zero emocji. I potem, no co, no porozmawiajmy spokojnie o tym. Gadamy tak spokojnie już od 20 lat o tym i prawo jest dalej z czasów PRL-u. W ustawie prawo prasowe dalej jest sformułowanie Polska Rzeczpospolita Ludowa. I to prawo obowiązuje dzisiaj, że na przykład dziennikarz, to jest prawo, które bezpośrednio mnie dotyczy jako redaktora kontestacji. Ja mam służyć dobru Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, proszę pana. Tak jest napisane w prawie. Do tej pory zostało. Nikt nie zmienił. Nikt. Czym się, kurde, ci ludzie zajmują, się pytam? No, czym się ci ludzie zajmują teraz tam? No i pan tego nie bierze, proszę pana. To fuszerka, panie. No ja nie wiem, no. Siedzą na tych stołkach, przykleili się dupami do stołków, i całą energię wkładają w to, żeby się nie odkleić. Zamiast, kurde, wziąć i te najdrobniejsze, te proste, zwykłe, życiowe sprawy zmienić. No nie, może by tak jednak wziąć i pobluzgać, no. Jeżeli bez bluzgów nie działa spokojnie, no to trzeba mówić niespokojnie. No już, sorry, mówiliśmy. Była debata prezydencka, prawda, na przykład w kwestii cenzury. Przyszli panowie, bladzi, i mówili po swojemu, mówili spokojnie z panem premierem, mówili, szanowny panie premierze, pan będzie łaskaw usłyszeć. Pan, szanowny pan premier powiedział, no dobrze, to ja teraz chwilowo nie wprowadzę wam cenzury, dobrze, bo ja coś tam rozumiem. Dobra, no rok później jebut, ciapnął jeszcze gorszą cenzurę i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji teraz będzie nadzorować audycje wszystkie w internecie, wideokasty, podcasty. No, przynajmniej jak już się trochę krzyknęło, jednak internet się w końcu wkurzył i powiedział, no kurde, bez przesady, no to pan Tusk się pochylił i powiedział, no to nowelizację lekką zrobimy. No to tylko ci, co zarabiają na tym trochę więcej, będą podlegać cenzurze, a blogi, no to nie, łaskawie nie. No to tak to działa, jak się nie krzyczy. Mówię, no ludzie, no ludzie, no widzicie, ludzie. To ja odbieram, rewolucjonista. Po raz drugi i tym razem może będzie działać mu mikrofon. Halo? Jest! Działa! Działa, dobra. Słuchaj, więc ja chciałem powiedzieć, że tak, da się na pewno coś tutaj zrobić. I co ja proponowałem? No. Ja proponowałem rewolucję, ale dobra, wszyscy od razu słyszą rewolucję, a od razu chodzi o to, żeby wziąć broń i tak dalej, w garść. No, a nie? Ruszyć. nie na tym polega rewolucja ta. Nie? Ta, bo historia rewolucja uczy inaczej, ale może... To znaczy, no to bo to trzeba historię już olać, to już była przeszłość, teraz przyszłość jest. A my zrobimy inną rewolucję. Dobra, ta. Jaką? Ta rewolucja polega na tym, że my nie bierzemy żadnej broni w ręce, tylko my po prostu właśnie traktujemy te biurwy, wchodzimy do urzędów i robimy z siebie głupków. Z tym, że tak, rewolucja jest wtedy, kiedy więcej ludzi działa niż tylko jedna osoba. A. Więc jeżeli ja teraz z tobą rozmawiam, ja bym poszedł do biura, zrobiłbym z siebie głupka, a byłbym sam. Ale w jaki sposób tego głupka, bo ja nie wiem. No na przykład wymagają ode mnie, żebym przyniósł tam odpis zupełny aktu urodzenia i dwa zdjęcia. No to ja zamiast tego przynoszę nie wiem, śmietanę i coś innego. No i ten, i wymagam jeszcze od nich, żeby mi tutaj podstemplowali, że ja przyniosłem. Dobrze, i? Po prostu trzeba ich podchodzić w ten sposób, że trzeba... Dobrze, ale co to zmieni? No zmarnujesz ich czas, irytujesz, ale ja pójdę sam, to nie zmieni to zupełnie nic. Ale jeżeli by to była rewolucja... Wszyscy przyjdą ze śmietaną. Wszyscy razem. Nie ze śmietaną, ale wszyscy by robili z siebie głupków raz... Z jogurtem. Razem. No tak w ogóle, nie wiadomo. Po ogórkiem, prostu, z bananem tak, do pani. Jeszcze wymagaliby od nich potwierdzenia z pieczątką i nawet czasami przychodziliby tylko po to, aha, że im się chce przyjść, a nie żeby coś załatwić. Tylko tak po prostu dla jaj. Dobra, a masz czas? No czekaj, co ty robisz? Pracujesz w życiu? W jakiejś firmie? Nie, ja nie pracuję. Jestem tak myślałem właśnie, bo chodzi o to, że nikt nie ma czasu na to, żeby łazić codziennie z jogurtami do urzędu. Myślenie ludzi, bo to jest taki błąd, że widzisz, wszyscy pracują i wszyscy robią to. Błąd, to wszyscy niepotrzebne. To co mam robić? Ja tutaj uogólniłem za bardzo, bo są niektóre prace potrzebne, takie jak lekarz na przykład, który leczy ludzi. No i wiadomo, że jest potrzebna praca taka jak na przykład budowniczy, który domy buduje. I programista może. Piekarz, który chleb piecze, albo ewentualnie programista, który pomaga ludzi uświadamiać. To jest bardzo potrzebne. No to, ale pozostali właśnie takie biurwy i tak dalej. Ludzie się starają dostać się do różnych urzędów, na różne stanowiska, administracji i tak dalej, i tak dalej. Według mnie to nie jest praca. To jest błąd myślowy ludzi, który podtrzymuje właśnie takie biurwy, żeby miały coś do roboty. No to prawda, bo ci ludzie nie produkują żadnej wartości dodanej. Oni tylko robią sztuczną... To nie jest żadna sztuczną... praca, to jest tylko i wyłącznie sztuczna praca. To jest sztuczna, masz rację, tak. I wyłącznie biurwie. Dobra, ale konkretnie. Zdrowienie. Konkretna propozycja masz taką, żeby zebrać, nie wiem, 100 tysięcy ludzi? 100 tysięcy ludzi. I wszyscy się wykupiają, tak? Wszyscy poszli załatwić sobie paszport, powiedzmy, ze śmietaną. Zresztą nie wiem, ale ja bym zebrał 100 tysięcy ludzi, żeby mogli pójść jednocześnie coś załatwić, to ja mam lepsze sposoby na sparaliżowanie systemu. Czas, żeby oni cały czas załatwiali coś. To nie, że tylko paszport raz poszli. Nie, żeby cały czas załatwiali coś tutaj, tam, siam. To tak konkretnie trzeba. No to wiesz co, to spróbuj. Wiesz co, ja nie wiem, ja w to nie wierzę, że to zadziała, ale proponuję, weź zrób taką, na wykopie ogłoś, że dzisiaj idziemy ze śmietaną czy coś, zbierz ludzi, zobaczymy, czy wyjdzie. No, jak wyjdzie, to ja się ucieszę, powiem. No. Właśnie w tym sęk, że szczerze mówiąc... Ale ja nie wierzę. Ja szczerze mówiąc przestaję wierzyć, kurde. No ludzie po prostu... Sam nie wierzę w swój pomysł. Sam nie wierzę w swój pomysł. To no, nie przekonasz mnie, no to sorry. Nie przekonam, dlatego że ludzie po prostu już teraz od razu się poddają, gdy o tym gadam. No bo mi nie widzą... No sorry, no tak to działa, no czasami niektóre pomysły nie powinny być realizowane, jeżeli nie widzą, że to wyjdzie. Niczego nie dokona, po prostu nic z tego nie będzie, jeżeli się nie weźmie człowieka. Ale ja sądzę, że są lepsze sposoby na spożytkowanie swojego czasu niż chodzenie z ogórkiem i bananem do urzędu codziennie. Ale nie z bananem ani z ogórkiem, nie trzeba codziennie chodzić. Chodzi o to, żeby sparaliżować właśnie takie coś tam... A to są lepsze sposoby na to i to może być dobry pomysł nawet. To jest bardzo dobry pomysł właśnie, żeby paraliżować... Ten cały system. Raz za porządnie. Wszystko raz się porządnie załamało, żeby... Znaczy, jak się wie, jak działa system, to jest do zrobienia, tylko może bez... Niekoniecznie z wygłupami. Można zrobić tak, żeby system się zatkał, jak się wie, gdzie są wąskie gardła, bo jest ich w cholerę naprawdę. Na przykład składać ciągle zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa jakoś masowo o jakieś głupoty, które mają obowiązek realizować. Rzeczywiście sparaliżowałby cały system, gdyby ktoś tak zrobił. Tak właśnie. To może takie rób rzeczy, a nie wygłupy jakieś. To się bardziej przyda. To znaczy, to też się nadaje do tego. To dobra, okej. Okay. A się muszę rozłączyć, bo dużo innych ludzi jeszcze jest. Jeszcze jedna rzecz, że no. Wtedy to by była taka sytuacja, że to nie byłoby, że oni by nie wiedzieli, czy to się uda, czy nie, te biury. One same by poprosiły o zmianę swojego stanowiska wtedy, bo już miałyby po prostu tego wszystkiego dość. Możliwe. No one tak. Po prostu same by się wyniosły, nikt by ich nie musiał tam stamtąd wynosić. Ja myślę, że wyniosą się, jeżeli odpowiednia ilość ludzi będzie im się wkurzać, chodzić do kierowniczki i tak dalej. Tak, trzeba właśnie robić, siadać im nerwy jak najcodziennie. Codziennie. Znaczy tym, tak co zasługują, tak naprawdę nie wszystkie biurwy są takie, żeby nie zamiast było. Zamiast chodzić do kina, ludzie, na głupie filmy, trzeba iść do biur. Urzędu, tak. I po prostu do urzędu i tam, kurde, po prostu z jakąś biurwą pogadać sobie godzinkę. I niech wypełni tak 100 różnych... Nie, idź do kina, idź do urzędu. Rewolucja. Niech sobie wypełni bezsensownych wniosków. Dobra. Z 10 sztuk u każdego jednego człowieka, który tam do niej przyjdzie bez sensu, ze śmietaną. No dobra, okej. Okay. Dobra, muszę cię zrzucić, żeby nie mieli szansę. To był rewolucjonista i już go zrzuciłem. Dzwoni Bajditer z innym pomysłem zapewne. Cześć, Bajditer. Tylko ściszę radio. Bardzo dobrze. Dobra. No to tak, to ja mam... ja uważam, że gdyby tak tę urzędniczkę, gdyby je tak w ten sposób tymi zawiadomieniami o przestępstwie zablokować, to akurat system jest odporny na coś takiego i by to sobie pewnie jakieś tam limity wyznaczył, że obsługuje tam ileś tego typu zgłoszeń dziennie i więcej nic. No NFZ tak zrobił, prawda? No, że ileś tego typu zgłoszeń i więcej to już trudno, czekajcie sobie. To tu masz rację, tak. I się napiętrzały. Tak. Aczkolwiek zawiadomieniami o popełnianiu przestępstwa i tego typu dokumentami, które muszą być przyjęte urzędowo, to już by nie mogli tak zrobić. Więc może naprawdę sparaliżować system na kilka sposobów, które już gdzieś tam w przeszłości sobie obczaiłem na wszelki wypadek. No. Trochę mało powiedziałeś, Martin, o powodzie tego, dlaczego musi być jednogłowy zarząd w kontestacji. Nie musi być, ale lepiej jak jest, zdecydowanie, bo wiesz, jedna osoba, lepiej żeby jedna osoba prowadziła samochód naraz niż dwie, nie? Nie wiem, czy to trzeba uzasadniać jakoś. Tak, wyobraźcie sobie samochód, gdzie jeden kręci kierownicą, a drugi ma pedały na przykład. No właśnie dlatego, bo chodzi o to, że w praktyce w kierowaniu kontestacją zaczynały się robić po prostu konflikty takie, że albo razem coś robimy, albo w ogóle za dużo czasu zajmowało nam koordynowanie tego, co który z nas ma robić. Więc teraz będzie dużo prościej, kiedy sobie ustawimy bardziej hierarchicznie te wszystkie priorytety. Także taka techniczna, może duperel, ale nie do końca, bo ja wolę, żeby jednak Hugo, on jest dziennikarzem, on jest z natury dziennikarzem. Ja jestem wygłupiaczem się, ja jestem publicystą, bardem, pisarzem, ale niekoniecznie dziennikarzem takim rasowym, z natury, nie? Lepiej, żeby on prowadził jednak radio typu kontestacja z podejściem dziennikarskim mimo wszystko. Tak myślę. Tak, no to Hugo, gratuluję w takim razie zostania tym jedynym już teraz wyższym setmanów. Ja on będzie królem, a ja będę królówką obok niego. A Becia kim będzie? Koniem. Nie, koniem nie. Coś źle. Dobra, to ja mam 3 ogłoszenia jeszcze, na które poproszę 4 minuty. Proszę, o nie 4, no 3 może. Dobra, 3. Więc pierwsze ogłoszenie to jest takie, że pojutrze, to jest w sobotę o 20:00, znowuż jest wideoczat z Januszem Korwin-Mikkem w kontestacji. Aż normalnie puszczę dżingiel. No to nie są faszyści? Ale to nie na minus to tych ten. Mojego czasu, prawda? Nie. Tak, dobrze, to ten pan, który ma ten głos właśnie. To nie są faszyści? Poznajcie po głosie. To taki trochę niefortunny dżingiel, ale taki mam jedyny z jego głosem chwilowo. No. I teraz. Drugi. Punkt. Ale tego dżingla nie było. A już był, bo może go nie słyszałeś. Dobra, mniejsza z tym. No był. No dobra, to drugie to takie, że poproszono mnie o ogłoszenie tego, żeby jak najwięcej ludzi, którzy chcą coś zrobić w kontestacji, się zgłaszało do takiego projektu, który jest teraz pilny, a który polega na katalogowaniu zawartości kontestacji. Tego jest ludzie ten ze 300 godzin materiału z audycji od początku, wszystkich ich jest 20 kilka i łącznie z tymi, co teraz nowe weszły. To 20 godzin tylko? 20 kilka jest, na tydzień. Jest, mówię, audycji, a godzin jest między 200 a 300. Godzin? Tak. Wszystkich? Nie wierzę. Dużo więcej musi być. To przez 2 lata było. No, nie, aż nie tyle godzin. Mówię audycji na żywo, które były. No dobra. Nie wszystkiego, nie całego kontentu. No, w każdym razie jest dużo. I Hubert Sebesta jest liderem projektu, ja napiszę jego nick na czacie w Skype'ie, jaki jest. Zgłaszajcie się do Janka Bernata, się też zgłaszajcie. Zwłaszcza jak ktoś słuchał od początku, jest fanem audycji, słuchał prawie wszystkich jej odcinków i się zna i sensownie otaguje tą audycję, orejtuje, znaczy daje jej ocenę. Otaguje i orejtuje, tak? To jest dużo roboty i dużo słuchania. Dużo roboty, dużo słuchania dla ludzi, którzy mają czas i mogą słuchać. To właśnie mówię, że optymalizacja by była taka, żeby za daną audycję się brał ktoś, dwie osoby najlepiej, bo dwie muszą każdego odcinka przesłuchać, które pamiętają więc te odcinki, nie musiałyby całości być może słuchać po prostu, bo słuchały tej audycji, są jej wiernymi fanami od początku. Okej, dobra. Przynajmniej od pewnego momentu. Dobra, i trzecie ogłoszenie jest takie, że za klepnięciem najwyższego hetmana Hugona kontestacja ma przejść na IRC z tego Ajax czata. Tak jest. I powiedział, lepszy, że warunkiem... Lepszy czat. Tak? Lepszy czat będzie. Tak, będzie lepszy czat, bo będzie... Łatwiej wyrzucać będzie mi ludzi. Tak, tak, dla zwykłego użytkownika niewiele się to będzie różnić, bo osadzimy na stronie bramkę, taką, że po prostu nawet nie będzie ktoś wiedział, że technologia się pod spodem zmieniła. Natomiast będzie bardziej wolnościowo, bo każdy, kto woli co innego niż tą bramkę, co my osadzimy, może sobie dowolnym klientem IRC-a dużo, na to no, bez technicznych rzeczy będzie dużo plusów, działać szybciej, więcej możliwości opanowania tego wszystkiego. Tak. I chcę powiedzieć, że jutro od około godziny 20 będę siedział i również przez kompas polityczny też będę siedział i będziemy robić tego testy. A już w tej chwili zapraszam na kanał Kontestacja w sieci Freenode. Zaraz to też napiszę tutaj na czacie. Krzyżyk Kontestacja. Kratka taka, Shift 3 się nazywa. Kratka Kontestacja. Ta krata to jest takie logo powinno być, że to wolności brak. Brak wolności, krata. No, więc jeżeli ta bramka się okaże właśnie fajna, to ją będziemy używać. Dobra, okej. Okay. Koniec ogłoszeń, tak? Koniec. Dzięki tak. Wielkie. To był Bajditer. Proszę bardzo. To był Bajditer. Ja mam jeszcze ogłoszenie ostatnie, że Wiki Kontestacja, czy tam, jak to się tam nazywa? Wiki Kontestacja, tak, jest coś takiego. Jak ktoś chce, wiecie, że boga Wiki? Wiki polega na tym, że się razem coś gremialnie pisze, tworzy razem dzieło. Jak ktoś chce brać udział w tworzeniu zawartości Wiki Kontestacji, to niech się zgłosi na wiki.kontestacja.com. Tam chyba jest. Tak, chyba tam. Tak mi się zdaje. No, to gadamy. Można? Można. Prąd się bardzo. Kontestacja.com. Teraz również w nocy. Błędny dżingiel leciutko, ale to jest luźniejsza audycja, bo jest czwartek. Lewatywa. To jest audycja pełna emocji. Tego się tu należy spodziewać, odkąd spadłem z piedestału, bo mam wtedy teraz więcej luzu. Tak to ma być audycja rozrywkowa, proszę pana. To ma być ktoś bardziej typu Kuba Wojewódzki niż typu z Instytut Misesa na przykład, albo inny instytut, albo TVP. Nie wiem. To dzwoni ktoś, Arek zdaje się, chyba. Tak. Głośno i nikogo nie słychać. Halo? Jestem. O, jest. Buczy troszkę, ale da się wytrzymać. Sorry, słuchaj. Mam tylko taki pomysł. Tak sobie myślę i fajnie właśnie jest ciebie słuchać, fajnie, że są ludzie, którzy próbują coś tam zrobić. No. Ja bym na przykład ułatwił pisanie skarg, to co tam mówił rewolucjonista, czy tam jakiś koleś tam przed rewolucjonistą, to ze śmietaną to ja mam tutaj z 16 spadłem po prostu szalenie. No tak. Ja bym się chciał, aż się spociłem. No po prostu mi się wydaje, że rewolucji pomyślą chyba sobie, że są świetne prawa, ale tak naprawdę jakby sobie uświadomili, że jest dużo do roboty, a rośnie jest 13% chyba i że jakby sobie miałby problem z tym, jakby tę świadomość, to chyba byłoby bardziej... Okej. Okay. Bardziej byłem zauważony chyba na tym. Okej, okay, trochę jest za bardzo, strasznie słabe połączenie, także rozumiemy co drugie słowo tutaj. No, no to tylko to nie pogadamy na tym połączeniu trochę. Wysyłam do mojej komórki, poczekaj, ja zadzwonię. Dobra, to za chwilę. Okej, to był Arek, który zadzwoni za chwilę, żeby było lepsze połączenie. Rzec bym chciał, że no to co, nikt nie... O, dobra, to chyba ta komórka. Czy to jest ta sama komórka, ten sam człowiek, czy inny? No, to samo właśnie, to samo. A, jaka jakość w ogóle, o jak pięknie. No. O, lepiej, lepiej, no bo mam nocki, może to dlatego. Może, może. Słuchaj, no więc tak, nie wiem, co ty usłyszałeś, ale ja uważam właśnie, że... no z tą śmietaną to chyba usłyszałeś, nie? Bo mi się śmieciło. Tak, to, to już, no tak. Tak, no i właśnie wydaje mi się, że oni uważają, że są świętymi krowami, że nie można ich ruszać, ale nie mają chyba tej świadomości, że 13% jest obecnie bezrobocia i ciągle rośnie, dzięki działaniom pana Tuska, na przykład. Tak jest, między innymi. Co? Między innymi. No, między innymi. I wydaje mi się, że gdyby mieli świadomość utraty pracy i wielką trudność znalezienia kolejnej, to na pewno byliby dużo milsi. Poza tym też wydaje tak mi się, myślę, że... tak. Poza tym wydaje mi się, spadłem też na kilka pomysłów, bo u nas w szkole na przykład była taka pani, która, posłuchaj, to były jaja, jak berety, bo ona na przykład uczyła nas, to było, nie wiem, przedsiębiorczość czy coś, chyba takie zajęcia się nazywały, i ona nas jakichś bardzo ciężkich pojęć uczyła z książek. Po prostu czytała, my musieliśmy te głupki przepisywać wszyscy. 30 parę osób. To ona te najtrudniejsze czytała. Ale nam tłumaczyła takie rzeczy, na przykład jak wygląda pozycja sprzedawcy. No to, że przychodzi klient i ten sprzedawca musi podać towar, klient daje gotówkę, a sprzedawca daje siatkę na towar i podaje ten towar i takie rzeczy. Ona nam takie proste rzeczy tłumaczyła. To ile wy lat mieliście w te tam? Słucham? To ile tam mieliście lat? To jakaś podstawówka, tak? Coś takiego? To jest szkoła średnia. Technikum ekonomiczne w Oborku. Technikum? W technikum jesteś. No technikum, rozumiesz? To i w końcu jest. Ja byłem już taki, że ona mi każe przepisać jakieś pojęcia, co ja mogę sobie w domu skopiować i wydrukować. I musiałem, 45 minut zmarnowałem, a takie proste rzeczy mi tłumaczy. No. I ktoś się jej zapytał, czy pani wie, kiedy będzie, nie wiem, jakiś tam matura, próbna czy coś, a ja krzyknę na tą klasę, przecież ona nic nie wie. No bo ona nic nie umie. No No. I ona w tych nerwach, kto to powiedział? I ja sam powiedziałem, że ja. I po prostu ona mnie wyzwała, ty szczurze, ty niedorozwinięty szczylu, jak ty tam się możesz tam do mnie zrażyć? I słuchaj, ja wtedy wysłałem skargę do dyrektora i powiedziałem, że po prostu ona jest jakaś mało inteligentna, że ona nic nie umie, ale się nie podpisała, nie? Żeby jeszcze sobie w górę przed końcem egzaminów. No i po prostu i dyrektor zainteresował się i co jakiś czas zaczął wysyłać jakby... robić ankietę na temat badania, to było takie badanie na temat kształcenia przez tych nauczycieli. Mhm. I połowa klasy właśnie napisała bardzo negatywną opinię o tej pani, która po prostu nic nie umiała. No to była, ja nie wiem, no mi się wydawało, że ja wiem więcej od niej, nie? No i po prostu ją wywalił. No i brawo, da się, no dało się. Da się, tylko trzeba jakoś... Tak, tylko trzeba uświadomić to na przykład, że no nie wiem, co pół roku powinny być badania tego, jaki jest poziom, czy no nie, no poziom nie. Jak oni nas przyjmują? No to prawda, no masz rację, powinno być, tylko że wiesz, ludzie są leniwi z natury. Jeżeli nikt nie reaguje, to nikt nie będzie też reagował na te reakcje, nie? No to zawsze musi wyjść od nas. No właśnie, my jesteśmy taką iskierką właśnie, która musi wywołać pożar. No więc nie pytajcie się, czy to ma sens reagować, kłócić się czy coś. No na pewno nie ma sensu, jak nic nie zrobisz, bo wtedy się na pewno nic nie zmieni. Jak zareagujesz, to jest zawsze szansa, no. Możesz być tą iskierką. To jest dobre podejście, fajne. Zauważyłem taką rzecz. Słuchaj, trochę ci, przepraszam, ci przerwę, odzwonię z komórki, nie wiem, naciągasz trochę. Sorry. Nie, żartuję, żartuję. Słuchaj, że ja na przykład jestem przedsiębiorcą, ja byłem u Kamila Cybulskiego i ja zauważyłem u siebie, że wydajność rośnie, gdy rośnie prowizja albo gdy rośnie... No zapłata, na przykład bardziej by im zależało przyjmować nowych tam petentów czy coś, gdyby mieli więcej z tego pieniędzy chyba, no. Jakby mieli albo... opłatę, nie wiem. Czyli taka pozytywna motywacja, bo można też negatywnie, na przykład strachem przed utratą pracy też motywować. No można na dwa sposoby, ale jakoś trzeba działać. Trzeba, tak. Dokładnie, to chyba na tym polega patologia systemu, że ci ludzie są niewyrzucalni. Oni w ogóle nie mają motywacji żadnej, bo nie dostaną premii za bycie milszym, ani nie wyrzucą ich z roboty, jak będą bez sensu jacyś się zajmować. A zobacz Marcin, zamiast zajmować się tymi sprawami, ulepszaniem tego państwa, to na przykład co robi PO teraz? Już zajmuje się kampanią. I zobacz, do października, oni już teraz martwią się, czy oni zostaną, czy nie. Oni mają w dupie teraz, zobacz, to jest pół roku, przecież pół roku. To, ale tak, że ja pytań, po co oni chcą zostać, bo jak oni i tak nic nie chcą się niczym zajmować, to jest bez sensu, taka sztuka dla sztuki. No zostaną po to, żeby znowu pracować nad zostaniem na następne 4 lata. No oczywiście, że tak. Bez sensu to jest wszystko, no. Jak świnie do koryta się dopchały, to już nie wyjdą, trzeba je zabić, no albo otruć, nie wiem, coś, no. No ja nie wiem, ja myślę, że trzeba przekonać większość ludzi, żeby widziała rzeczy takie, jakimi są. I po to jest radio, ja myślę, że to jest najlepsze, co możemy robić, żeby krzyczeć o wszystkim głośno, no. Nie widzę lepszego sposobu chwilowo. Ale na przykład też z tymi rządzącymi, to może jest jakaś alternatywa? Taka rozsądna? No wiesz, w tym kraju 40 milionów ludzi mieszka, w tym ty i ja, którzy byśmy dużo lepiej się tym zajęli kwestiami rządzenia tym krajem. Więc... To zajmujemy się? Nie możemy, bo na razie musimy przekonać tych ludzi, co głosują, żeby trochę inaczej zaczęli myśleć i zobaczyli, kim są ci, których wybrali do tej pory. No i jeszcze tych, którzy piszą u ciebie na czat jeszcze jakieś bzdury i ci, którzy jeszcze dzwonią. Dużo roboty, nie? No i dużo roboty, więc nie ma się co zniechęcać, tylko robić swoje. Jak będziemy odpowiednio długo gadać, krzyczeć o wolności, że jest lepsza niż poddaństwo państwu, no będzie efekt, no tylko będzie taki skumulowany efekt w końcu, że gdzieś są ludzie, którzy o tym głośno krzyczą. Coraz więcej ludzi będzie sami z siebie będą to widzieć. No powinniśmy być taką iskrą, ludzie no też mają jakieś umysły, mózgi, trochę myślą jednak, no. Że nie róbmy z nich takich kompletnych debili, no. Sobie myślę. No tak, wiesz co, jak tak słuchałem, to się tak właśnie zastanawiam, czy nie są takie debile. No może, wiesz co, ludzie są prości, ale czasami iskra wystarczy, żeby podłapali jakąś myśl, no. Mhm. Jakoś fajnie zaprezentowana iskra, po prostu. Bądźmy taką iskrą, wszędzie, gdzie jesteśmy. I przykład to niech będzie z tej mojej szkoły, że naprawdę ludzi można wywalać. No, Trzeba to właśnie ułatwić w jakiś sposób, no. Mhm. Okej, dobra, dzięki wielkie, nie naciągam cię więcej. Dobra, siema, cześć. Na razie. Dobra, to co, kończymy drugą godzinę audycji, ale się zastanawiam, a właśnie zobaczymy, czy ktoś mnie w ogóle słucha, czy gadam sam do siebie. Dzwoni Marek, to będzie Marek. Marek dzwoni, o, jeszcze ktoś słucha, nie jest źle. I Marek dzwoni i zadzwonił i mówi, że... Halo. Cześć. No? Halo? Tak, to już ten moment, gdzie mówisz. Dobrze. Ja chciałem tylko zapytać, ile ta pani, która była w tym urzędzie, miała lat? Na oko 45 bym powiedział może. Trudno się wyznać. 40. No bo to wiesz, ja miałem też takich sytuacji mnóstwo w życiu, tylko trochę wcześniej i biorąc pod uwagę, że to było akurat teraz, no dziwne jest, bo tak zaraz po tym, jak nastąpił zmierzch PRL-u, no. To takich historii było bardzo dużo. I teraz mam wrażenie, że ta pani jakaś taka jest wykluta w PRL-u. Zdecydowanie jest, tak. To jest ta sama mentalność. Takie prawo, przepis, święta rzecz. No. Wiesz, mój przyjaciel, dobry przyjaciel, powiedział mi, Austriak zresztą, nie Polak, powiedział mi kiedyś, że słuchaj, dopóki u was w kraju nie wymrze to stare pokolenie, to będzie tak, jak było. No ja się obawiam, że to za mało jeszcze. Ja miałem taką nadzieję, bo wiesz, jak pamiętam, jak byłem młody, nie, to wszyscy tak mówili, że musi jedno pokolenie umrzeć. Tylko problem polega na tym, że to młode pokolenie, co nowe jest, co nie zna już PRL-u, ono ma to samo w głowie dalej. Oni myślą, jakby byli z PRL-u. No bo wychowali ich rodzice, nie było żadnej alternatywy oprócz Janusza Korwin-Mikkego, który dobrą robotę robił, ucząc trochę innej mentalności, paru przedsiębiorców i tak dalej. No ale tego było za mało, nie było edukacji. I oni sami z siebie no, nie zmienili podejścia PRL-owskiego, bo ich nikt zwyczajnie nie uczył tego. No dobrze, tylko ja byłem takim mocno zapalonym, wręcz fanatycznym platfusem do momentu, dopóki nie usłyszałem jeszcze, jakoś przeżyłem tą historię odnośnie cenzury internetu. O, no to... Pogadałem z wami, posłuchałem ich i tak dalej, wiesz, gdzieś tam Tusk się zreflektował, w taki czy w inny sposób coś tam próbował robić, bo powiedzmy zrozumiał swój błąd. Okay. No, można było to mieć. Wszystko jeszcze, tak, jeszcze. To wszystko jeszcze jestem w stanie zaakceptować, dobra, nawet pozytyw dla Tuska, bo zobaczył, że zrobił coś do dupy, czy tam, wiesz, z pobudek czysto ludzkich, czy też z pobudek czysto politycznych, nieważne. Okej, okay, można mieć trochę dobrej woli, ja rozumiem też to, tak. Okej, okay, zrobił co zrobił, może trochę nie przemyślał i tak dalej, ale jak ja wczoraj puściłem sobie na satelicie, nie pamiętam co to było, Polsat News albo TVP, jakieś tam info, no, czy coś. I usłyszałem Tuska, dokładnie Tuska, który gdzieś tam był w Gorzowie, nie w Gorzowie, w Goleniowie bodajże, i tam kładł kamień węgielny pod ten gazociąg, czy coś tam, co tam miało być, jakąś przepompownię. I słyszę nagle, że w Polsce cukier kosztuje 6 zł. No. No stary, proszę cię. Paranoja. Proszę cię. No. Naprawdę, jedyne co mogę zrobić w tej chwili dla kontestacji, to wysłać wam 100 palet cukru z Austrii. Po ile tam jest cukier? Naprawdę. Tutaj cukier kosztuje 89 centów, to jest 3,50. No i to jest, więc normalna cena. Może kontestacja wreszcie powinna zrobić coś takiego jak założenie działalności gospodarczej na zasadzie sprowadzania cukru do Polski z Niemiec i z Austrii. Dobry pomysł na biznes, no. No bo stary, no masz prawie 100% bicia, no, no ja tego nie rozumiem. Mimo tego, że ludzie tu zarabiają mniej więcej 3-4 razy więcej niż w Polsce. Nie, no wiadomo, że tak ktoś w końcu zrobi, nie? Bo tylko ja nie wiem, dlaczego tak się nie dzieje, że ktoś nie importuje z zagranicy cukru. Nie wolno, zakaz jest, Unia zakazuje, czy nie, co? Jak to działa? Nie ma, że nie wolno, mamy wolny rynek, jesteśmy w Unii Europejskiej. Nie mamy właśnie, no przecież stąd się wzięły problemy, bo Unia Europejska ingeruje po pierwsze w rynek i w rynek cukru też, a po drugie Tusk podnosi niebotycznie podatki, więc potem wszystko idzie w górę, się coś skumulowało tutaj. Ja nie wiem, skąd ten efekt się zrobił. Oczywiście, ale wiesz, ja dosłownie 15 minut temu rozmawiałem ze swoim bratem, który mieszka w Krakowie. Mhm. No i on, wiesz, rozmawialiśmy właśnie na temat ceny cukru i tak dalej. I on mówi, no to stary, no jeżeli oni podnieśli ten 1% podatku na VAT-ie, to nie jest tak naprawdę 1% podatku, bo to jest 1% nie. podatku na transporty, na innych usługach i tak dalej. To i tak się dalej. Kumuluje bardzo. I sumując, robi się 20% więcej. Mhm, dokładnie. No to wiesz, to robiliśmy i właśnie była manifestacja, co to, wczoraj chyba? Chyba środa? Wczoraj. UPR-u, VIP-u, paru innych, no my też tam mieliśmy być, ja nie mogłem, bo utknąłem w tych urzędach. Właśnie krzyczeli ludzie, że podatki są za wysokie i potem są takie efekty, że wszystko drożeje. No ale na tych manifestacjach przychodzi mało kto. Ludzie, nie wiem, czy oni nie rozumieją tej koncepcji, że jak się podniesie podatki, to im pójdą ceny w górę? No czy to jest za trudne? No chyba jest za trudne. Nie wiem dlaczego. Najciekawszą historią jest to, że ja tam handluję z taką polską firmą, która jest firmą mojego kolegi, i on tam w jednym z urzędów skarbowych ma, powiedzmy, kolegę, który jest inspektorem w tym urzędzie skarbowym. I on mi mówi tak, że stary, to co się dzieje w tej chwili, to jest jeszcze pikuś, dlatego że ten kumpel powiedział mi coś takiego. Oczywiście to są jakieś tam niepotwierdzone historie, każdy może, to co teraz powiem, każdy może uważać za fantazy. Mhm. Natomiast powiedział mi coś takiego, że jeżeli kryzys nadal na świecie się utrzyma, to w planach jest mniej więcej w czerwcu albo lipcu podnieść 23% na 24%, a w grudniu na 25%. Wiemy. No to jest plan od początku był taki, wiem. No właśnie. To teraz, wiesz, to najwyższy okaże się, w Europie to jest okaże się, teraz, że cukier kosztuje 10 zł, tak? No, możliwe, że dojdzie do 10 zł, dokładnie, jeszcze, znaczy wiesz co, nie, no ktoś się przestawi, rynek zadziała, sam z siebie zawsze działa, więc ludzie zaczną kupować cukier zagraniczny, no ale no to ja nie wiem, warto rozwala, się to jest rozwalanie polskiej gospodarki po prostu, będzie sam import, wiesz, nie? Ja to myślę tak, że warto by się było skrzyknąć z Polonią austriacką, czy tam niemiecką jeszcze do kupy, czy może francuską, albo angielską nawet. A nie poprosi wyjechać po prostu? Wiesz, i zrobić, nie wyjechać, tylko wiesz, no nie wszyscy z Polski wyjadą, no ale rodakom trzeba pomóc, więc no, może byśmy tak, jakieś paczki żywnościowe wysyłali do kraju. No to nie jest śmieszne, no to jest tylko kwestia czasu, kiedy będą potrzebne paczki żywnościowe, bo gospodarka się... No, chłopie. W przepaść zmierza. 1,5 euro za kilogram cukru, kiedy jeszcze, jak ja pamiętam, to 3 albo 4 lata temu był w ogóle problem ze sprzedażą cukru w Polsce. Było, pamiętam. Bo było za dużo cukrowni, bo no. było za dużo cukru na rynku. No, pamiętam. No, także paranoja. No, ja pamiętam to wszystko z PRL-u. Wszystko jest dokładnie, tak samo się powtarza. Także a tak, wiem, wiesz, co będzie dalej. Kartki będą, wszystko będzie, jak było. Tak finalizując cały ten temat, to jak taka baba w urzędzie, do której ty trafiłeś, ma się zachować inaczej niż tylko i wyłącznie w taki sposób, robię to, za co mi płacą. Przychodzi taki Martin, dobra, nieważne, ja nie będę się wychylała, bo cholera jasna, ten cukier no, kosztuje tyle, że ja muszę na niego zarobić. To myślę, ja przez cukier? Że ci ludzie, którzy pracują w tak zwanej budżetówce, mają ciepłe posadki no. i oni... nie wiem, woleliby duszę diabłu oddać, niż wylecieć z takiej pracy. No właśnie, ja na to liczę po części, bo jeżeli przyłapię na jakimkolwiek nieprzestrzeganiu prawa, to wtedy oni się powinni bać i mam nadzieję, że będą się wtedy bać. No, no ale kurde, kto ma czas czytać całe prawo administracyjne i zostać prawnikiem praktycznie, nie? Ekspertem od spraw prawa. Jak chce załatwić jakąś prostą sprawę w urzędzie? No przecież to paranoja, wiesz, takie prawo życie. W Polsce jest, mam wrażenie, celowo tak bardzo zagmatwane, żebyś nie celowo, nie miał czasu na to... To się wzięło żeby z przeszłości. Nie miał czasu na to, żeby dochodzić, co jest trąfem tak naprawdę. Znaczy, to nie? Samo z siebie tak wyszło, no bo patrz, jaką historię ma Polska. No cały czas jakieś wariactwa, zmiany jedne przez drugie, nie? Łatanie prawa następnymi łatami, a potem jak się zmieni coś, to znowu łaty na to wszystko. No i takie ale potem jest. Ale na koniec fatalne powiem ci... Powiem ci i ostrzegam, że przyklnę trochę w tym temacie, że dzisiaj w pracy rozmawiałem z Węgrem, z którym pracuję i opowiadałem o tych cenach cukru, o tym wszystkim, co się w Polsce dzieje i tak dalej. A on mi powiedział krótkie zdanie. Stary, co ty pierdzielisz? Ty wiesz, jak nas na Węgrzech rząd w chuja robi? I jak? Powiedział? Czy tak zostawił retorycznie w domyśle? Nie oglądasz telewizji? Nie wiesz, co się na Węgrzech dzieje? Nie mam telewizji, ani telewizora. Byłem zajęty trochę. No to tam, wyobraź sobie, że tam rząd zrobił manewr taki, że mniej więcej dwa lata oszukiwał ludzi odnośnie długu publicznego, odnośnie... A tak, no wiem, ale to jakiś czas temu. No tak, ale to już nie jest nowa rzecz. To trwa dalej na Węgrzech. Teraz się po prostu o tym nie mówi, bo to się zrobiło zbyt popularne, żeby interesowało resztę Europy. A, no chyba, że tak. No to tego nie wiedziałem faktycznie, bo... To się dzieje dalej na Węgrzech i dalej ludzie pod węgierskim parlamentem protestują i tak dalej. No patrz. Także my nie jesteśmy w szarej końcówce. To nie jest kwestia samej Polski. To jest jakaś domena całego bloku wschodniego. No tak, tam jest problem. Ale no nie, większość krajów jednak sobie trochę lepiej radzi. Mimo wszystko. No, ale nie tępią tak. Lepiej na to, no na południe sąsiedzi dużo lepiej. No wiesz, jak tam się opłaca. Czesi na przykład. No ale wiesz, no Czesi to jest jedyny kraj w byłym bloku wschodnim, który natychmiast zrobił lustrację i natychmiast załatwił sprawy, które każdy z tych krajów powinien załatwić natychmiast. No tak, ja pamiętam jeszcze czasy, jak Polska była ekonomicznie przed Węgrami, Czechami i była pierwsza w tym bloku całym wschodnim ekonomicznie, a potem została z tyłu. Pamiętam ten moment, kiedy Czesi wyprzedzili Polskę pod względem no tam ilości, w ogóle wszystkich tam statystycznych, ekonomicznych wskaźników. No, także ten, tyle. Nic optymistycznego. Okej, dobra, ja nie zajmuję czasu, dobra. Dam szansę. Okej, na razie. Na razie. Okej, kończymy chyba trochę godzinę. Ja miałem powiedzieć coś o zakładaniu firmy w Wielkiej Brytanii, bo zacząłem pierwszą godzinę od tego. To też powiem tak w skrócie, czy to jest fajne i czy nie, i czym, na czym polega różnica. Więc tak, pierwsza różnica, jeżeli ktoś zakładał działalność gospodarczą w Polsce, na pewno tacy słuchają, to wiecie jak to działa, nie? No chodzi się od urzędu do urzędu, teraz się trochę no ciut na lepsze zmieniło, ale to no ciut na lepsze, no tyle lepsze, że kiedyś było trzeba było iść do 3 czy 4 budynków w różnych częściach miasta, teraz na przykład jest to w jednym budynku, ale dalej trzeba pisać te wszystkie papiery, powtarzać te same teksty ileś tam razy na tych samych papierach, bo każdy urząd po prostu nie ma żadnej centralizacji, każdy urząd jest osobno i trzeba mu osobno, wszystkie dane osobowe, PESEL-e, wszystko, nie? I wszystko na papierze. Wszystko 100% na papierze. Trzeba przyjść do okienka osobiście, no bo jak inaczej, no można kogoś posłać ewentualnie. I pyk. Tak to się robi. Wszystko trwa, to cała procedura, no trwa no, z miesiąc do miesiąca może, razem ze wszystkim, no, bo tam jeszcze trzeba i pieczątki mieć, i różne takie duperele, o których się tam, no, ludzie zapominają często, a potem są problemy. No to tak mniej więcej wygląda w Polsce. Płaci się potem ZUS co miesiąc, i tak dalej. Dobra, Wielka Brytania. Zakłada się to wszystko przez stronę internetową. To wygląda tak, jakby się robiło, no nie wiem, jakby się na Facebooku konto zakładał. Tak to więcej wygląda. Kosztowało to ze 40 funtów, coś. Wszystko przez internet i wyłącznie przez internet. W drugą stronę to samo. Po paru godzinach, no akurat robiłem wieczorem w piątek, więc dopiero w poniedziałek, bo akurat koniec tygodnia, wiadomo. No to przyszło już poniedziałek. Założenie firmy polega technicznie na tym, że przychodzą ci mailem PDF-y i dostajesz te parę tam 3 sztuki różnych tam papierów, no to są takie mniej więcej standardowe rzeczy, PDF-em Ja se myślę, jak to możliwe? PDF-em przychodzi taki Polak, gdzie wszystko się robi na papierze, a tam nie dość, że założyłem firmę wirtualnie, to firma mi przysłała dokumenty też wirtualnie. I co? To jest cała firma, proszę pana. Więc to jest taki szok. Straszny jest szok. Jeżeli potem jest, trzeba się jeszcze zarejestrować u nich w tamtejszym urzędzie skarbowym, HMRC. Jak to działa? No w Polsce to znowu ten papiery chodzisz tym tam osobiście do okienka z powrotem, tu tam. Tam działa tak, wysyłam ci sami formularz na adres tej firmy i masz go wypełnić i odesłać. Koniec. Część oni sami wypełniają, bo dostają już te dane, więc nie musisz pisać tego wszystkiego jeszcze raz. A jak bardzo masz ochotę, to mogą ci, to może ci to firma zrobić i sama wypełnić za 10 funtów. Chociaż jaki to sens, jak to jest jeden formularz? I ogólnie tak wygląda to, i to jest normalne zupełnie. No więc człowiek głupieje trochę, bo jak przychodzi z Polski do jakiegoś środowiska, gdzie się da wszystko załatwić, po prostu się da jakoś normalnie to zrobić. To nie chodzi o to, że to jest, że to coś zmienia tak naprawdę, bo to dalej jest kontrola państwa nad tym wszystkim i dalej się podlega urzędom i wszystkim, ale po prostu wygoda, szybkość, to, że nikt nie robi problemów, że się nie tępi na dzień dobry wszystkich, że się nie patrzy na procedury bardziej niż na ludzi. To wszystko, poczucie tego, jak się zakłada firmę, jak się czyta te informacje, no to jest jakaś kosmiczna różnica zupełnie. Ja słyszałem o człowieku, który mówił, że nie dlatego ma firmę w Wielkiej Brytanii, bo tam oszczędza na podatkach, bo tam się, no, oszczędza też, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że tam to jest wygodniej, prościej, nikt się nie przyczepia. Podejście urzędników jest normalne. No, więc takie rzeczy to jeszcze przede mną, bo ja jestem dopiero świeżym dyrektorem spółki brytyjskiej, więc się będę uczyć. Ja myślę, po jakimś roku ja wam tutaj zrobię audycję i powiem wam wszystko, jak się co robi. Obecnie jestem na etapie próby zakładania konta w banku polskim na brytyjską firmę. I tu mam problem znowu. I to jest zetknięcie się dwóch różnych światów. Bo w firmie Wielkiej Brytanii tam się nie wierzy w papiery, tylko w faktyczną rzeczywistość. Więc jeżeli ktoś chce wiedzieć, czy ta firma istnieje, to dzwoni do Company House i pyta, czy tam firmę macie zarejestrowaną. Mamy, do widzenia, dziękuję bardzo. Albo sprawdza przez internet, co kosztuje funta. I trwa 3 minuty. Tymczasem w Polsce bank będzie chciał 100 papierów na pewno. Znaczy nie wiem, może się znajdzie jakiś, który nie chce, no ale wracasz teraz do Polski, chcesz polski bank, brytyjska firma i musisz przetłumaczyć sobie mentalność brytyjską na mentalność polską, gdzie w Polsce nie jest ważne, gdzie naprawdę mieszkasz, tylko gdzie jesteś zameldowany na papierze jest ważne, nie? Nie jest ważne, czy masz faktycznie firmę, tylko czy masz papier, który mówi, że masz firmę. I cała taka różnica wyłazi, jak się stykają te dwa światy, więc no, kurde, po prostu na pewno to jest fascynujące i materiał dobry na książkę albo różne takie rzeczy. No, także jak ktoś chce założyć sobie gdzieś firmę, to zdecydowanie polecam Wielkiej Brytanii, o ile może, bo czasami działalność wymaga obecności w Polsce, to się jest skazanym na ten nonsens tutejszy. No, a kiedyś wam opowiem o tym, jak już będę mógł o czym mówić. O, Zip na czacie mówi jeszcze, zacytuję. Martin ma rację, ja założyłem sprawę w sądzie w United Kingdom o uzyskanie kasy. Doprowadziłem do uzyskania kasy i wycofania pozwu i wszystko przez internet. Dla nas to jest w Polsce jakiś kosmos w ogóle, to jest jakiś cud, cudowne. W Polsce muszę osobiście iść, żeby głupi paszport złożyć dwa razy, żeby dowód osobisty zrobić dwa razy. Muszę jechać przez pół Polski po to w ogóle. Dwa razy! I to jest jakiś tylko jedna głupi papier, normalnie. Żeby mieć ślub, muszę osobiście powiedzieć, że nie mam żony do pani urzędniczki. Nie chodzi już o to, żeby się czepiać. Chodzi o to, żeby ludzie w Polsce wiedzieli, że da się inaczej. Żeby wiedzieli, że to jest nienormalne, co jest w Polsce. Problem Polaków polega na tym, że to jest zamknięte społeczeństwo, jednorodne i nie ma żadnego punktu odniesienia. Tak bardzo Polacy są zamknięci. Zresztą to widać po tym, jak my korzystamy na przykład z internetu. Wszędzie na świecie używa się ICQ, w Polsce jest gadu-gadu. Wyłącznie polskie. Wszędzie się używa Facebooka, w Polsce jest nasza klasa. Nie, i to wszystko tak działa mniej więcej, że Polacy nie chcą wychodzić na świat, siedzą w swoim własnym tutaj, zamknięciu i potem myślą, że wszystko, co jest polskie, to jest punktem odniesienia, to jest norma. A tymczasem, jak się porówna to z całym światem, to dopiero wychodzi, że Polska jest gdzieś w jakimś ogonie za murzynami, daleko w ogóle. To jest jakaś przestarzała rzeczywistość, mentalność, wszystko. No, jak się paszport robi dziecku, to jest dopiero fajna rzecz, ale o tym powie już drugi prowadzący, mam nadzieję, że w poniedziałek albo kiedy indziej. Też trzeba wiedzieć o tych rzeczach, bo nie każdy ma dziecko, Przez to, żeby wiedzieć, no, żeby mieć porównanie, żeby wiedzieć, okej? Okay? Bo jak się nie wie, że się jest chorym, to się nie będzie leczyć. No, po to. Mówimy głośno. Po to jest też kontestacja, nie tylko po to, żeby dawać od razu efekty, recepty. Zanim będzie recepta, najpierw człowiek musi być przekonany, że jest chory. Polacy muszą wiedzieć, być przekonani, że są chorzy, a nie, że Polska jest cudowna i kocham cię Polsko, bo nie jest. I'm sorry. O, 753232 na czacie się tak to się nazywa, jest dokładnym przykładem tego, o czym mówię. Powiedział, tam Martin, przesadzasz. Nie, nie przesadzam. To ty po prostu nie byłeś nigdzie na zewnątrz, nie masz porównania. Znasz tylko białych katolików, byłeś, siedzisz ciągle w Polsce i tyle. Nie, nie, Polska nie jest nawet na równi z poziomem jakimś europejskim, jest daleko. I trzeba to zmienić. Ja bym chciał, żeby to zmienić. Nie chcę wcale, żeby ludzie wyjeżdżali. Chciałbym, żeby tutaj było, były szybkie zmiany powodujące to, żeby było wygodniej, normalniej, ludzie normalnie się odnosili do siebie, nie było tej sztywności, tej ślepej wiary w przepisy. Takie rzeczy. No, okej? Okay? No, chciałbym. I myślę, że warto gadać i głośno też o tym krzyczeć. Tyle powiem na ten temat. A teraz po mojej audycji powinna być audycja pod tytułem Bojowe skrzydło kontestacji, gdzie powie Mariusz na tematy nie wiadomo jakie. A ja kończę audycję. Do dużo gadania, 2 godziny to była lewatywa mózgu, czyli ogólnie dosyć rozrywkowa audycja w kontestacji, ale z wieloma wątkami merytorycznymi mimo wszystko. Dzięki bardzo za uwagę i słuchanie tego. Piszcie komentarze na stronie www.kontestacja.com. Jeżeli chcecie bardziej merytorycznych audycji i poważniejszych, przygotowanych i tak dalej, to też je znajdziecie w kontestacji. Wydanie główne w poniedziałek szczególnie zapraszam oraz w środowe audycje z Janem Fiorem, albo wtorkowe o przedsiębiorczości, wywiady z przedsiębiorcami. To są pożyteczne naprawdę audycje. Praktyków, ludzi, którzy wiedzą, o czym mówią. No, zwłaszcza te wtorkowe i środowe. Tak. A poniedziałkowe też. A czwartkowa to już mniej, bo to jest miejsce, żeby pogadać. Felietonowate takie trochę. No i rozrywkowe też. To ja mówię dobranoc. Dobranoc, malaria mówi, Martin, pochwal mnie zawsze, przechodzę na czerwonym świetle. Nie pochwalam wcale za to, nie. Ja nie przechodzę na przykład na czerwonym świetle, prawie nigdy, no wyjątkowo bardzo. I to się bierze z tego, że ja bym chciał mieć wiarę w prawo, które jest dobre i którego się przestrzega, bo to jest korzystne. A nie dlatego, że się przestrzega, bo tak każą albo coś, tylko dlatego, że to jest interes wszystkich, że wiemy, że to dobre prawo, że fajnie jest, że są czerwone światła i zielone światła, że to jest dla nas dobre. I już. Chciałbym, żeby tak było, ale no nie jest tak i... Dlatego przechodzenie na czerwonym świetle w Polsce jest najczęściej bez sensu. Znaczy, stanie na czerwonym świetle, bo jakiś znowu głupek nie pomyśli o tym, żeby wyregulować światło porządnie. Dlaczego? Bo wie, że i tak ludzie przechodzą na czerwonym świetle. No i to jest właśnie takie kółko, których się nikogo nikt nigdy nie przerwie, bo wszyscy zakładają, że i tak wszyscy ściągają, więc możemy ściągać. Dlaczego? Nie rozumiem. To też jest, kurde, następna patologia polska, która jest... alegorią wszystkich patologii, podsumowaniem patologii Polski. Dlaczego w Polsce się ściąga w szkołach? Dlaczego się oszukuje bezczelnie? Dlaczego się na to pozwala? Dlaczego przez ileś lat nikt, żaden minister nie wydał żadnego rozporządzenia, że jeżeli się przyłapie na ściąganie, to się wyrzuca z miejsca ze szkoły na przykład, bo to jest oszustwo zwykłe. Wszędzie tak się robi na Zachodzie, tylko nie w Polsce. Polska nie. W Polsce jest masowe przyzwolenie na oszukiwanie. I ktoś musi powiedzieć nie, zaryzykować, że będzie niepopularny i powiedzieć nie oszukujemy od dzisiaj, nie kradniemy, nie przechodzimy na czerwonym świetle, szanujemy prawo i prawo będzie dobre. No nie wiem, no ja chcę, żeby z tym skończyć. Co? Może spróbujmy, krzyczmy może głośno, zacznijmy od tych pań urzędniczek. No ktoś musi, no tyle, dobra, noc, idę stąd, bo się tylko ekscytuję. To ja powiem. Nie oglądaj telewizji, bo będziesz miała w głowie glizdy. Wychodzimy!